بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال الرسول اور کہا اللہ کے رسول نے اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے بنا لیا ہے اس قرآن کو مہجوراً ترک کیا ہوا اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر ایک نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے اور کافی ہے تیرا پروردگار اور مدد کرنے والا. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک ہی دفعہ. کذالک اسی طرح اتارا ہے اس کو لنثبت به تاکہ ثابت رکھے ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو. اور ہم نے اس کو سنایا ہے آہستہ آہستہ اور نہیں لائیں گے یہ نہیں لاتے یہ تیرے پاس کوئی مثال مگر لاتے ہیں ہم آپ کے پاس حق اور بہتر تفسیر. وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف یہ لوگ ہیں برے ٹھکانے کے اعتبار سے اور زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے. یہ پہلی آیتوں کے ساتھ ہی مربوط ہے. اللہ نے کفر اور شرک کرنے والوں کا شکوہ کیا کہ کافروں نے یہ کہا کہ اس پیغمبر پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا پروردگار ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا. اللہ نے اس کا جواب دیا یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی سے ایسی باتیں کرتے ہیں. جس دن فرشتوں کے ظاہر ہونے کا وقت ہوگا اس وقت ان کا برا حال ہوگا مجرموں کا. اور اللہ نے ان کا حال ذکر کیا اور اس دن کی دشواری کا بیان فرمایا اور یہ بھی کہ ظالم لوگ آج جو کفر شرک کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور رسالت کا انکار کرتے ہیں ظالم لوگ اس دن اپنے ہاتھ جمائیں گے افسوس کی وجہ سے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے تو ہم کو گمراہ کر دیا نصیحت کے آنے کے بعد. اور انسان تو ہمیشہ انسان کو شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے دغا دیتا ہے اور رسوا کرتا ہے. یہ شیطان کے پھندے میں آئے اور اس دن افسوس کریں گے. اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایا وقال الرسول اور کہے گا اللہ کا رسول کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا مہجوراً ترک کیا ہوا پسے پشت ڈالا ہوا تو اس وقت کیا حشر ہوگا کہ اے پروردگار میں ان کو تیرا کلام اور قرآن سناتا تھا لیکن یہ لوگ اس کو پسے پشت ڈالتے تھے اور اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. تو پیغمبر کی گواہی جب ہوگی ان لوگوں کے خلاف تو اس وقت کیا حشر ہوگا. یہ قرآن کی گواہی بھی ہوگی اور پیغمبر کی گواہی بھی ہوگی. تو انکار کرنے والے لوگ اور اب بےہودہ باتیں اور اعتراض کرنے والے لوگوں کے خلاف جب اللہ کا رسول گواہی دے گا تو پھر اس وقت کیا حشر ہوگا. آج یہ طرح طرح سے بےہودہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن وقت آنے والا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار, میری اس قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. یہ مہجور متروک کے معنی میں, اور اس کے علاوہ یہ حجر کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے. حجر کا معنی بےہودہ کلام, یعنی قرآن کریم کو انہوں نے کوئی حقیقت کا کلام ہی نہیں سمجھا, بےہودہ بات سمجھتے رہے قرآن کو, حجر سمجھا رہے ہیں, فوش کلام, بےہودہ کلام, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال قرآن سے انکار کرنے والے لوگوں کے خلاف اللہ کے نبی کی گواہی ہوگی, تو پھر اس وقت ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا. قرآن کو انہوں نے ترک کیا ہوا, ظاہر ہے کہ کفر کرنے والے لوگ تو بالکل نمایاں ہیں کہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا, بلکہ وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے, جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو مشرک اور کافر لوگ کہتے ہیں والغوفی لعلکم تغلبون, قرآن جب یہ پڑھتا ہے تو تم شور شر کیا کرو تاکہ تمہاری آواز غالب رہے اور یہ دب کر رہ جائے. قرآن کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے, اور قرآن کے بارے میں کبھی شعر, کبھی شاعری, کبھی کہانت, کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں, یہ کہہ کر اس کو ٹالنے کی اور رد کرنے کی کوشش کرتے تھے مشرک اور کافر لوگ, مخالف لوگ. اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے بےہودہ اعتراض کرتے تھے. تو کافر لوگ تو تھے, لیکن مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنا عام ہے. کافروں نے تو ترک کیا کہ بالکل ایمان ہی نہیں لائے اور اس کی مخالفت کی, قرآن کے پروگرام کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا, نہ قرآن کو اللہ کا کلام مانا. کہا یہ افتراء ہے, من گھڑت ہے, ہم تو اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے. کافروں نے تو اس طریقے سے اس کو ترک کیا اور اس قسم کی باتیں کی. ان کے خلاف تو پیغمبر کی گواہی ظاہر ہے کہ صاف ہوگی, لیکن قرآن کو ترک کرنے میں عملی طور پر بھی یہ ترک داخل ہے. قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اگر اس کے پروگرام کو عملاً اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ بھی ترک میں آئے گا, یہ بھی ترک میں آئے گا. اس میں ایمان والے بھی آئیں گے, قرآن کو یعنی خدا کا کلام مانتے ہوئے پھر بھی اس کو عمل میں نہیں لائے, عمل اس کے خلاف کیا, تو یہ بھی ترک میں آئے گا. اور ان لوگوں کے خلاف بھی قرآن کی شہادت بھی ہوگی اور اللہ کے نبی کی شہادت بھی ہوگی. اسی لیے دعا کے اندر اور اس حدیث کے اندر جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا بھی ذکر کیا, یہ فرمایا کہ القرآن حجت و علیک, قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے برخلاف گواہی دے گا. برخلاف کی قرآن گواہی, اللہم لا تجعل القرآن حجت علینا واجعلہ حجت لنا, اے اللہ قرآن کو ہمارے برخلاف دلیل نہ بنا بلکہ ہمارے حق میں دلیل بنا. قرآن حق میں بھی گواہی دے گا, ظاہر ہے کہ جس نے قرآن پر یقین کیا ہے اور ایمان لایا ہے اور قرآن پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا ہے تو قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا. اور ہر صورت بلکہ ہر آیت قرآن کو قرآن کی اس کے حق میں گواہی دے گی اور سفارش کرے گی. اور جس نے باوجود ایمان لانے کے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. قرآن مانتے ہوئے اس نے عمل نہیں کیا, یہ بھی ترک کی ایک صورت ہے, اور یہ عام ہے. اس میں تو سب ہی آئے. کافر دوسرے سے ایمان ہی نہیں لاتے اور اس کے خلاف ہو اپنا پروگرام رکھتے ہیں, لیکن مومن لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے مسلمان لوگ اس کے خلاف عمل پیرا ہیں, کیونکہ اس کی ہدایت پر نہیں چلتے. تسلیم ہر ایک کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن عمل کا جب دیکھیں تو کسی شعبے میں بھی پورے نہیں اترتے. کوئی چار انسان ہی ایسے ہوں گے بہت قلیل جو ہر شعبے میں پورے اترتے ہوں گے, ورنہ اکثر و بیشتر اس کے خلاف چلتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ تک کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے, قرآن کریم کو مانتے ہوئے اس کے خلاف عمل کرنا, یہ بھی ترک کی ایک شکل ہے. قرآن میں غور نہ کرنا, اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرنی, اس کی تصدیق نہ کرنا, عمل نہ کرنا, اس کی تلاوت نہ کرنا, اور اس کی صحت کی طرف توجہ نہ کرنا, اعراض کرنا, قرآن کے بجائے بیہودہ اور لغو باتوں میں زیادہ انہماک رکھنا, حقیر چیزوں کو ان کی طرف زیادہ توجہ رکھنی, یہ سب کی سب باتیں, قرآن کے اصولوں کا خیال نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ اصول قرآن میں نازل کیے ہیں اپنی زندگی کے مختلف مواقع میں کسی اصول کی طرف بھی توجہ نہ کرنا, یہ سب درجہ بدرجہ اعراض کے اندر ہی آئے گا. ان کے خلاف بھی گواہی ہوگی اللہ کے رسول, مانتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے بھی یہ سب باتیں اعراض کے اندر آئیں گی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی قرآن کریم سے معرض ہے, اس کے بجائے وہ اپنی زندگی میں عمل دوسری چیزوں پر کرتے ہیں, قرآن پر عمل نہیں ہے. اگرچہ سارے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ جی واقعی اللہ کا کلام ہے, تسلیم ہے لیکن عمل نہیں ہے. ہے یہ اعراض کی ایک شکل. کافروں کا اعراض تو یہ ہے کہ سرے سے وہ اس کو خدا کا کلام ہی نہیں مانتے. یہودی اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے, نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. یہود اور نصارہ یہ دنیا میں پروپاگنڈا کرتے ہیں, یہ نبی کی بات ہے, خدا کا کلام نہیں ہے. انجیل والے اور یہ جو اس وقت موجود ہیں یہودی اور نصارہ وہ یہ کہتے ہیں. دوسرے لوگ بھی اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے, وہ تو اس طریقے سے کفر کے اندر داخل ہیں, پکے ہیں. لیکن ایمان والے لوگ باوجود تسلیم کرتے ہوئے اس کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں. ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق مسلمان نہیں چل رہے, عمل جو ہے وہ دوسری چیزوں پر ہے. کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں, کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں, قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہے, اور یہ اعراض ہے قرآن سے. اور قرآن سے اعراض جو ہے یہ وبال کا باعث, ذلت آتی ہے دنیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کئی لوگوں کو اللہ بلند کرتا ہے, کئی لوگوں کو پست کرتا ہے. پست ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسا ہمارے جیسے لوگ, مانتے ہوئے بھی قرآن کی تعلیم اور اس کے اصول اور ضوابط طرف کوئی توجہ نہیں ہے کسی قسم کی. تو ظاہر ہے کہ یہ پستی اور ذلت کا ذریعہ بنے گا جو حضور کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے ذلیل کر دے گا, کہ باوجود ایمان رکھتے ہوئے بھی عمل پیرا نہیں ہے. یہ بھی اعراض کی ایک شکل ہے. یہ تو رسالت کے سلسلے میں یہ بات تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے, یہ اگلی آیت تسلی کی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں اور گنہگاروں میں سے. یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں, یہ بیہودہ اعتراض اور فرمائشیں کرتے ہیں, تو آپ بالکل نہ گھبرائیں, ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں دنیا میں جس کے دشمن نہ ہو, آدھا نہ ہو, اور وہ مجرم اور گنہگار ہوتے ہیں. ہر نبی کی رکاوٹ ڈالتے تھے کہ لوگ نبی کی بات کو قبول نہ کریں, ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور تو آخری نبی ہیں نبیوں کی کڑی کے آخری سلسلے میں، تو ہر ایک نبی کے فرمایا دشمن تھے، تیرا پروردگار کافی ہے ہدایت دینے والا، وہ آپ کی ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے اور نصیر بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے، وہی آپ کی تائید کرے گا، تصویر کرے گا، آپ کی بات کو دنیا کے ذہن میں جمائے گا، دلوں میں جمائے گا، یہ سب اس اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ مشرکوں اور کافروں کے ان اعتراضوں سے گھبرائے نہیں، اپنا کام جاری رکھیں. مشرکین کا ایک اور اعتراض، یہ پہلے ہوا، قال الذین کفروا لا یرجون لقاءنا، قیامت کے منکر کافر کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا رب تعالیٰ کو ہم کیوں نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے. اسی قسم کا ایک اعتراض قرآن کے بارے میں بھی کرتے تھے، اور جس طرح کافر لوگ کرتے تھے ایسا یہ اہل کتاب بھی یہ اعتراض کرتے تھے، دوسرے بھی یہی اعتراض کرتے تھے. وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے، کہ لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا اس شخص پر قرآن سارے کا سارا ایک ہی مرتبہ، جملتن واحدہ، سارا ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا، ہر سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا جاتا ہے. تو اس سے مشرک کہتے تھے کافر کہ ہمارا شبہ تقویت پکڑتا ہے، کہ یہ اپنے پاس سے سوچ سوچ کر کے بتاتا رہتا ہے، یا سیکھ سیکھ کر کے بتلاتا رہتا ہے، جیسا پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، افترا ہو آن ہو علیہ قوم الآخر، اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگ اس کے مددگار ہیں اس پر. یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کا کلام ہے تو اکٹھا کیوں نہیں آیا، کیونکہ دوسری کتابیں تو اکٹھی آئی ہیں، انجیل بھی، تورات بھی، یا جتنے صحیفے ہیں، وہ ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں آئے بلکہ اکٹھے ہی نازل ہوئے. اللہ نے فرمایا، جواب یہ دیا، کذالک، اسی طرح اتارا ہے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لنثبت به فؤادک، ایک مقصد تو یہ ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم پختہ رکھیں اس کتاب کے ساتھ، دل کو پختہ رکھنے کے لیے. وحی الہی کا بار بار آنا، تھوڑا تھوڑا آنا، ہر مرتبہ دل کی تسلی کا ذریعہ بنتا اور دل میں پختگی پیدا ہوتی. اللہ نے آپ کے دل کو پختہ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر. اللہ تعالی نے اس کو ایک دم ہی نہیں نازل کیا، دل کو پختہ رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا. اور دوسری وجہ، رتلنا و ترتیلا، ترتیل کا معنی ہوتا ہے واضح طریقے پر اور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، خیر خیر کر کے ہم نے اس کو اتارا. تو اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے، کیونکہ اس طریقے سے ایک چیز زیادہ ضبط میں آتی ہے اور زیادہ یاد میں آتی ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، بنسبت اس کے کہ ایک دفعہ ہی ایک چیز کو اتار دیا جائے. اور تھوڑا تھوڑا اتارنا، یہ اللہ تعالی نے حضور کے قلب مبارک کو ثابت رکھنے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے، اس کو ضبط کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ غور و فکر کا موقع اور ساتھ ساتھ عمل کا موقع بھی ملا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم جو بھی قرآن کی آیتیں سیکھتے تھے ان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہتے ہیں. تو علم اور عمل دونوں اکٹھا ساتھ ہوا، تو یہ اس میں زیادہ مصلحت تھی کہ ساتھ ساتھ علم بھی پختہ ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے، دل میں تسلی بھی ہو. وحی الہی کا بار بار آنا یہ بہت خیر و برکات کا ذریعہ ہوتا ہے، بے حد خیر و برکات کا ذریعہ، اس لیے آپ کے دل میں پختگی ہوگی اور ضبط بھی زیادہ ہوگا اور غور و فکر کا موقع بھی زیادہ ملے گا، اور اس کے علاوہ عمل کا بھی ساتھ موقع ملتا جائے گا، تو ہر چیز ساری اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی. اور ویسے بھی اصول یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو چیز پڑھی جاتی ہے، اسی لیے طلباء جو کتاب پڑھتے ہیں تو ایک ایک سبق کر کے جس کو پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ یاد ہوتی، اس میں علم ان کا نہایت پختہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ کتاب کو لے کر رات میں سب اول سے آخر تک اس کا مطالعہ کر لیا جائے، ایک دن ہی مطلب ہے پڑھ لیا جائے. ذہین لوگ تو یاد رکھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں یاد رکھ سکتے، اور کما حق ہو استفادہ نہیں کر سکتے، بنسبت اس کے کہ ایک ایک سبق جو پڑھا جاتا ہے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے، دل میں بیٹھتا جاتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. ایک دم ہی سارا مطالعہ کر لیا اخبار کی طرح، علم میں کوئی پختگی نہیں ہوتی، ایسے لوگ کچے ہوتے ہیں علم، ہمیشہ غلط باتیں کرتے ہیں، مطالعاتی علم رکھنے والے، بنسبت اس کے کہ جو مضمون استاد سے پڑھا ہے اور خوب سمجھ کر پڑھا ہے، اس پر وقت لگایا، غور و فکر کیا ہے، اس کے اندر اس کو پختگی حاصل ہوگی، رسوخ حاصل ہوگا اور اس کا علم یقینی ہوگا، بنسبت اس کے کہ روا روی ایک چیز پڑھ لی اور اس کو چلا دیا آگے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا حضیرت القدس سے آسمانی دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اکٹھا، لیکن اس کے بعد پھر 20 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. 3 سال درمیان میں فترت وحی کے گزرے، جملہ وحی کے نزول کا زمانہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال ہے، لیکن قرآن کا نزول 20 سال میں ہوا، یہ 20 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے اشرف کتاب وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے اعظم نبی، نبیوں میں سب سے بڑا نبی، رسولوں میں سب سے بڑا رسول، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، لوح محفوظ سے تو ایک دم یہ نازل ہوئی. آسمانی دنیا میں بیت العزت کوئی مقام ہے، اس کے اندر اس کو اکٹھا نازل کیا گیا ہے، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر جیسا جیسا واقعات حوادثات آتے رہے اس کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو 23 سال کے اندر پورا کیا گیا. تو اکٹھا نزول اس کا حضیرت القدس یا لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر ایک دم ہی ہوا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ زمین پر اس کو نازل کیا گیا تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کہیں ایک سورت کہیں دو، کہیں ایک آیت کہیں دو، ایسا جیسے جیسے حوادثات آتے رہے اسی کے مطابق. اور ایک بات یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کو بتدریج نازل کرنے کی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ ولا یاتون کا بھی مسئلہ نہیں لاتے یہ لوگ آپ کے پاس کوئی مثال، یعنی کوئی اعتراض کوئی اشکال، مگر ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق اور بہتر تفسیر. تھوڑا تھوڑا نازل کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ جو مخالف لوگ ہیں یا جن کو شکوک شبہات واقع ہوتے ہیں، جو بھی وہ اشکال یا اعتراض یا جو شبہ یا جو شک والی بات وہ پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور آیتوں کو نازل فرما کر وہ ان کے شکوک اور شبہات کو بھی رفع کر دیتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، کئی باتیں سوال کرنے پر جواب میں آئی ہیں، یا سلون کا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ بات کیسی ہے، اس کا جواب یہ ہے. بعض لوگ اعتراض کی شکل میں بات کرتے ہیں تو ان کا بھی جواب دیا گیا، اور آیتیں نازل ہوئی اس کا جواب ہو گیا. تو یہ بھی حکمت تھی کہ آہستہ آہستہ اتارنے سے دل کی تسکین کے علاوہ گویا کہ مختلف آیات کو الگ الگ اتارنے میں جو لوگ شکوک اور شبہات پیش کرتے تھے یا اشکالات پیش کرتے تھے، ان کا جواب بھی ساتھ ساتھ آتا تھا. اور وہ ساری باتیں واضح ہو جاتی تھی. یہ گویا کہ دوسری آیت نازل ہوئی اس سے پہلے کی تشریح اور تفسیر ہوگی. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتدریج آہستہ آہستہ اتارا ہے, ایک دم اکٹھا نہیں اتارا. فرمایا وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف, چہروں پر اٹھائے جائیں گے. آج یہ اعتراض کرنے والے اور انکار کرنے والے لوگ, قرآن کو قصہ کہانی کہنے والے, من گھڑت کہنے والے, شاعری اور شعر کہنے والے لوگ, یہ ان کا برا اثر ہوگا. ان کو اٹھایا جائے گا چہروں کے بل اور جہنم کی طرف جائیں گے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث کے اندر, کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کیف یحشر الکافر علی وجهه, حضور یہ کافر لوگ چہروں کے بل کس طریقے سے ان کو اٹھایا جائے گا کہ چہروں کے بل یہ چلیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس الذی یمشی علی رجلیہ فی الدنیا قادرا علی ان یمشی علی وجهه. بالکل صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم. فرمایا کیا وہ ذات جو ان لوگوں کو پاؤں کے اوپر چلاتی ہے دنیا کے اندر, وہ قادر نہیں ہے کہ سروں کے بل ان کو چلا دے؟ سروں کے بل ان کو چلائے گا قیامت والے دن, اور یہ سروں کے ساتھ چلتے ہوئے آگے جہنم کی طرف جائیں گے. یہ حشر ہوگا. اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ انکم تحشرون رجالا و رکبانا, جب حشر ہوگا قیامت کو لوگ اٹھائے جائیں گے, تین گروہ ہوں گے, بعض تو پیدل چلیں گے اور بعض سوار ہوں گے سواریوں پر, اور بعض تجرون علی وجوہکم, چہروں کے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے, سروں کے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے. اور ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے تین قسم کے لوگ ہوں گے, ایک تو وہ ہوں گے, ایک گروہ وہ ہوگا کہ ان کو کوئی فکر زیادہ نہیں ہوگا اور وہ سواری پر جائیں گے, اور ایک لوگ ہوں گے پاؤں پر چلیں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے, اور ایک فوج ایسی ہوگی جن کو فرشتے گھسیٹ کر چہروں کے بل دوزخ کی طرف لے جائیں گے. آج تین قسم کے لوگ ہوں گے. تو فرمایا آج جو اکڑ دکھاتے ہیں کل یہ حشر ہوگا. فرمایا جن کو اٹھایا جائے گا چہروں کے بل دوزخ کی طرف, اولائک شرم مکان, یہ لوگ ہیں بدترین درجے والے, بے اعتبار درجے اور بے اعتبار ٹھکانے کے بدترین لوگ ہیں. واضل سبیلا, اور یہ لوگ بہت گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے. آج دنیا میں کفر شرک کا راستہ انہوں نے پکڑا ہوا, گمراہی کا, انکار قرآن اور رسالت کا راستہ پکڑا ہوا, قیامت کے انکار کا راستہ پکڑا ہوا. تو آج یہ سخت ترین گمراہ ہیں, تو کل پھر ان کو کہیں بھی اچھائی اور نیکی کا راستہ نہیں ملے گا. ادھر بھی یہ من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ, جو دنیا میں اندھا رہا ہدایت سے, آخرت میں بھی اس کو جنت کا راستہ کہیں نہیں ملے گا. وہ اسی گمراہی کے راستے پر ہی چل کر کے تاریکی میں, جہنم کی تاریکی میں داخل ہوں. اعاذنا اللہ منہا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا دَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, اور بنایا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو معاون. پس ہم نے کہا اذهبا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو. پھر بالانتہا یہ ہوا کہ دمرناہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ہلاک کرنا. اور قوم نوح کو جب جھٹلایا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو اغرقناہم ہم نے پانی میں ڈبو دیا. وجعلناہم اور کر دیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور تیار کیا ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب. اور عاد اور ثمود کو اصحاب الرس اور کنویں والوں کو اور بہت سی جماعتیں اس کے درمیان اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو ہم نے ہلاک کیا ہلاک کرنا. اور البتہ تحقیق یہ لوگ مکے والے گزرتے ہیں اس بستی پر جس پر بری بارش برسائی گئی تھی, کیا یہ نہیں اس کو دیکھتے؟ بلکہ یہ لوگ نہیں امید رکھتے مر کر دوبارہ جی اٹھنے کی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر بھی رسالت کا ہی ذکر کیا ہے, اور جو لوگ مشرک اور کافر رسالت پر اعتراض کرتے تھے اس کا جواب دیا ہے, اور ان کا جو برا انجام ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو بھی تسلی دی ہے کہ اسی طریقے سے جس طرح آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کو اور آپ کے رفقاء کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں, یہ لوگ اسی طریقے سے ہر ایک نبی کے دشمن ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے, آپ اپنا کام جاری رکھیں. اور پھر قرآن پر اعتراض کیا کہ اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا, تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نازل کیا جاتا ہے. اللہ نے اس کی حکمت بیان کی اور اس کا بھی جواب دیا کہ آہستہ آہستہ نازل کرنے میں بہت بڑی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس ذریعے سے ثابت رکھتے ہیں, اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں وہ زیادہ ضبط ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں جو مخالف لوگ کوئی اشکال یا اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب بھی آ جاتا ہے اور بہتر تفسیر ہو جاتی ہے. اس کے اندر یہ مصلحت ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا برا انجام جو قیامت کے دن ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا, اور یہ اگلی آیتیں بھی یہ تسلی کا مضمون ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی ہے اس مضمون میں. اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے اور کچھ ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے, تو سب نافرمانوں کی روش ایک جیسی رہی ہے, اس لیے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ مکے والے لوگ کیا روش رکھتے ہیں یا عرب کے لوگ اللہ کے آخری نبی اور رسول کے ساتھ اور اس کے رفقاء کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں, کیونکہ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات بہت کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے ملتے جلتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے بہت بڑے ایک جابر اور مستبد طاقت کے ساتھ واسطہ تھا, تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے کس طرح خدا کا پیغام پہنچایا, اور ان تکلیفوں اور پریشانیوں پر کس طرح صبر کیا اور مقابلہ کیا، اسی چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تسلی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات، کتاب یعنی تورات. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی. قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر پر وہ بڑی کتاب، عظیم کتاب تھی اپنے دور کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ کا بڑا احسان تھا، اللہ نے تورات کی تعریف قرآن میں کی ہے کہ تورات میں بھی اللہ نے ہدایت اور روشنی نازل فرمائی تھی، اور بہت سے اللہ کے نبی، بہت سے اور نیک لوگ اس کتاب کی تبلیغ اور تعلیم دیتے رہے ہیں دنیا میں. بڑی کتاب تھی. آج کل جو یہ بائبل مجموعہ جو تقسیم کرتے ہیں عیسائی، اس میں یہ سب کتابیں ہیں. پہلی 39 صحیفے ہیں تقریباً، اس میں انجیل بھی ہے، 4 انجیلیں ہیں، اور پہلے 5 باب جو ہیں وہ بائبل کے، وہ تورات کا حصہ ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر وہ بعد میں یہ 5 ابواب جو ہیں ابتدائی، یہ بڑے لمبے چوڑے باب ہیں، یہ سب تورات کا حصہ ہے. آگے پھر زبور کا بھی ہے، اس کے اندر حصہ، دوسرے صحیفے بھی نبیوں کے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے وزیر بنایا. وزیر کا معنی معاون ہوتا ہے. یہ معاون تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، اور اس کی زبان بھی مجھ سے زیادہ فصیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے تم جاؤ قبطیوں کا جو سردار ہے فرعون اور اس کے حوالی، ان کے پاس چل کر میرا پیغام پہنچاؤ. موسیٰ علیہ السلام یعنی دو قوموں کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، ایک تو بنی اسرائیل ہیں اپنی قوم موسیٰ علیہ السلام کی، اور دوسرے یہ قبطی مصر کے باشندے فرعون اور اس کی برادری کے لوگ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو اس وقت فرعونیوں کی غلام تھی، اور ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. ان کے بارے میں تو یقین تھا کہ وہ تو مانیں گے موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرعون کی طرف بھیجا. فرعون کا قصہ جب ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے عرصے تک 40 سال سے زیادہ خدا کا پیغام پہنچایا، اور فرعون کا وہ حشر جو اللہ نے قرآن میں مختلف صورتوں کے اندر ذکر کیا، تقریباً 46 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف صورتوں کے اندر کیا ہے. کہیں اجمالی طور پر ذکر کیا ہے، کہیں تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے. تو فرعون کو اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت بحر قلزم کو عبور کیا تھا اور صحرائے سینا کے اندر پہنچے تھے، تو اس وقت تورات ملی تھی ان کو. پہلے نہیں، پہلے سے وہی الہی تھی اور حکم تھا کہ ان کو چل کر تبلیغ کریں، خدا کا پیغام پہنچائیں. کتاب بعد میں اللہ نے نازل فرمائی، اور ہارون علیہ السلام کو ابتدا میں ان کا معاون بنا دیا گیا. دونوں اکٹھے جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، وہ تائید کرتے تھے ساتھ ان کی. کبھی ان کو موقع ملتا وہ بات کرتے. اس طریقے سے اس کا بھی ذکر پہلی صورتوں میں ہو چکا ہے. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, فرمایا ہم نے تم دونوں بھائی جاؤ اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. خدا تعالیٰ کی توحید کی جتنی نشانی ہیں, علامتیں, سب کو, انبیاء سابقین کو, سب کو جھٹلاتے تھے. فرعون کسی کو نہیں مانتا تھا, اور اس کے جو دوسرے تھے معاون وہ سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے, ظالم کی تائید ہی کرتے تھے. یہ بڑا مستبد اور جابر انسان تھا فرعون, اور ایک بہت بڑی متمدن سلطنت کا مالک تھا. مصر بڑا متمدن ملک رہا ہے شروع سے, اس کے اندر اس کی بادشاہی تھی. وہ بڑا مغرور تھا, بے انتہا متکبر انسان تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دمرنا تدمیرا, ہم نے ان کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا, سب کو ہلاک کر دیا. فرعون اور اس کی تائید کرنے والے جتنے بھی تھے سب کو اللہ نے ہلاک کیا, یعنی 12 لاکھ آدمی یا 13 لاکھ آدمی سب کے سب بحر کلزم کے اندر اللہ نے غرق کیے تھے. ان میں کوئی اہم آدمی نہیں رہنے دیا. باقی لوگ موجود تھے, مصر کے باشندے اور بھی تھے قبطی وغیرہ, لیکن فرعونیوں کے لشکر والے اور عہدے دار اور اس کی برادری کے بڑے لوگ اور اس کی تائید کرنے والے, وہ سب کے سب اللہ نے ہلاک کیے تھے. تو فرمایا کہ ان حالات کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے. اسی طریقے سے قوم نوح کا حال اپنے سامنے رکھ, قوم نوح کو بھی اغرقناہم, ان کو بھی پانی میں ڈبویا ہم نے, جبکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی. حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی, گویا سارے رسولوں کی تکذیب کی. ایک نبی کا جھٹلانا سارے نبیوں کے جھٹلانے کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ تمام اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آمنت باللہ ورسلہ, ہر ایماندار یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سچے اور برحق ہیں. تو ایمان, ایک نبی کا انکار کرنا 1,24,000 نبیوں کے انکار کے برابر ہے. سب کی تصدیق ضروری ہے. تو اس واسطے گویا انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلایا, نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, سب کو جھٹلایا. اور وجہ یہ ہے کہ اصول دین میں سارے نبی متفق ہیں, دین کے اصول میں سارے نبی متفق ہیں. سب نبیوں کا ایک ہی دین ہے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشہور حدیث ہے, نحن معاشر الانبیاء بنو اللہ تن دیننا واحد, ہم نبیوں کا گروہ ایسے ہیں یہ اللہ تی بھائیوں کی طرح, ہمارا دین ایک ہی ہے سب نبی. اللہ تی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے, مائیں جدا جدا ہوتی ہیں, باپ ایک ہی ہوتے. سب دیننا واحد, ہم سب کا دین ایک. آدم علیہ السلام کا دین بھی وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. اصول دین میں سارے متفق ہوتے ہیں. تو اب کسی ایک نبی کو جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے برابر ہے. سب کو جھٹلا دیا ہے, کیا جھٹلا ہے؟ اصول دین جب سب کا ایک ہے. تو فرمایا کہ قوم نوح کا حال بھی, جبکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا, ہم نے ان کو ڈبو دیا. فرعون کو تو سمندر میں ڈبویا, بحر قلزم میں غرق کیا اور اس کے لشکر کو, لیکن قوم نوح کو اللہ تعالیٰ